معلماء نهسا هسا معلماء وأهل سنة الجماعة السلفيين وتبي أجمعهم ونسمى كمبا الغناء حرام نيمبو ني حرام نمستند نمتقميو يا قولي زاو نحكمياو كتكهيلو ننسو كتك قرآن جوية وحرمواك لكن فيا السلف الصالح والأئمة وخاصة الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالك والشافعية وأحمد وتهاو ومتاجة وحرام ونيمبو مزيكي قصيدة نمن جنيو كتك هايو نكتك هيلو قولي الله سبحانه وتعالى اللي بسمة ومن الناس من يشتري لهو الحديث الله سبحانه وتعالى أليزي أنا سمكم أنا من قول مواتهم kuna wale ambao wananunua au wanaamiliana katika mambo ambayo ni lahu alhadith, wanaamiliana na hadithi ambazo zinawapumbaza, zinawaondoa katika Qur'an. Liyudhilla an sabilillah, ili wapate kupoteza katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bighairi ilmin, bila ya elimu. Lakini si hivyo tu, wayattakhidhaha huzwa, na wanazifanya hizo lahu alhadith kuwa ni sehemu ya kucheza shere, sehemu ya mizaha. Ulaika lahum adhabun muhin, hao ndio ambao watapata adhabu yenye kudhalilisha, yenye kuumiza. Sasa maulama ambao ni maswahaba, kuanzia maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wameisoma Qur'ani kwa Mtume alayhi salatu wasalam, ambao wametuambia kwamba akhadhu kulla shay'in 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wamechukua kila kitu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakatuambia kwamba wa ma ta'irun yatiru bi janahihi illa 'indahum minhu ilman, illa indahum minhu ilmun, hakuna ndege anayeruka angani isipokuwa wao wana ilmu kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bal kanu yaqulun, bali wao walikuwa wakisema kwamba taallamna minan nabiy sallallahu alaihi wasallam alilma والعمل جميعا, kwamba wao wamesoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam elimu na matendo yote. Kwa hiyo hii Qur'ani hii maswahaba wameisoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakajua mradi wake, mradi wa alfadhi wake zake, yani matamshi yote wakayajua nini maana yake. Sasa wao miongoni mwa yale waliyosema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakatafsia maana ya lahu alhadith. Akasema Abdullah ibn Mas'ud, lahu alhadith ni alghina, kwamba lahu alhadith ni nyimbo, ni nyimbo, ni kuimba, فمن له الحديث. وقال ابن عباس نعم سمع ابن عباس أم سمع له الحديث الغناء وأشباهه نكويم بنا مفنواكه. وقال أيضا له الحديث الغناء والاستماع له ننيمبو نكوزسكليزا يعني كل كويمة كوينيوة نله الحديث نجامبو أمبالو لنكوكمبازا لنكوندوه كتك القرآن نسنة لكن فيها كوزسكليزا فيها نكتك له الحديث. وقال جابر ووتين مصحاب ومتوم صلى الله عليه وسلم جابر نسمى له الحديث الغنى والاستماع والاستماع له وكل له وين له الحديث معناك نكويمبا نكسكيليزا نيمبو ناكيلا جامبو أمبارو لنمبو سمتو ناكومولو وكتك قرآني يعني كل كسكيليزا نيمبو نميونغو نمو له الحديث. Kwa maana kuimba kunamfanya mtu sasa awe ni miongoni mwa wale ambao watapata adhabu yenye kudhalilisha, adhabu kali, na kusikiliza kadhalika. Yani mtu hajaimba lakini anasikiliza, wa huwa miongoni haula, na yeye ataingia miongoni mwa jumla ya wale wale ambao wapo katika lahu alhadith. وقال ابن جرير الطبري في تفسيره أما سمع الإمام محمد بن جرير الطبري في تفسيره والصواب من القول من ذلك أن يقال نا قولي اللي يكون صحيح من قول من قول الزتاج وهيزة مصحابة نكسمة قنباء عنا به كل ما كان من الحديث ملهيا عنا به كل ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله أمي كسودية الله سبحانه وتعالى يلي مزمومزو يويوتي يلي أمبايو ينقوى ينموندو أمتو كتك قرآن نسنة يعني كلا منينو أمبايو ينمبومبازا منينو أمبايو ينمبلي كتك ميجيزو كفانيا شيلي kwenye istihzaa, kufanya istihzaa na mzaha, yote hayo maneno yanaingia maadamu yatampumaza mtu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimma naha Allahu an istima'ihi au rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, maneno yoyote ambayo Allah ameyakataza kuyasikiliza au mtume sallallahu alayhi wa sallam akayakataza, yote hayo yanaingia katika lahu alhadith. لأن الله تعالى عم بقوله وسبب يه الله سبحانه وتعالى أمينيزا يعني أمتمك نينو أمبالو لنينيا وكيل أماتو كنا بمبازا كتك ذكر ذا الله البسم له الحديث. ولم يخصص بعضا دون بعض نوالا الله حقوسي شكيتو ناكاتا كتك نجيني فذلك على عمومه. Akasema aya hii inakuwa inaenea kwa kila jambo ambalo litampumbaza mtu na kumuondoa katika njia ya Allah. Kwa hiyo hii aya vitaingia vitu vyote ambavyo vinaweza kumuondoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yaati ma yadullu ala khususihi, mpaka ije dalili ya kujulisha kwamba jambo fulani inachomolewa katika uenevu wa hii aya au hii lafzi. Madamu hakuna aya ya kuondoa katika hiyo lafzi, basi kila kitu ambacho kina ingia chini ya lahu alhadith kinakuwa kinaendelea kubakia mpaka ipatikane dalili ya kuondoa. Kwa hiyo akasema Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah akasema wal ghina'u washirku min dhalika, nyimbo kuimba na shiriki ni miongoni mwa hayo ambao ni nini, ambao ni lahu alhadith, yote vinaingia katika hilo. Haya ni maneno ya Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah kwenye tafsiri yake. Wa qala Al-Qurtubi fi tafsiri hadhihi al-aya, na akasema Al-Qurtubi katika tafsiri hii aya akasema, hadhihi ihda thalath al-ayat, hii ni moja ya aya tatu, allati istadalla biha al-ulama ala karahiyati al-ghina wal-man'i minhu. Aya hii ni miongoni mwa aya tatu ambazo maulama wamestadili nazo juu ya kwamba kuimba ni jambo ambalo halifai na kwamba linatakiwa lizuiwe. Wamestadili juu ya uharamu wa kuimba na kwamba lazima watu wazuiwe swala zima hili la kuimba. وقد حكى ابن جرير الطبري الاجماع على تحريم الغنى. الامام ابن جرير الطبري يي امسيمليا كما معلماء wote wamekubaliana bil ijma kwamba kuimba ni haramu. وذكر ان الرجلين خالفا, na akataja kwamba watu wawili wamekhalif, yani wamekhalafa al ijma, wamekhalif ijma, nao ni akina nani? Wahuma Ibrahim ibn Sa'd wa Abdullah ibn Hasan al-Ambari. Hawa watu wawili, sasa hawa watu wawili waliokhalifu maulama, maulama wakasema nyimbo ni haramu na hawa wakasema nyimbo ni halali. Je, ni akina nani hao ambao tumewataja? Yani ni nini ni nini tazkia yao kwa maulama, yani maulama wanawazingatia vipi huyu Ibrahim ibn Sa'd na Abdullah ibn Hasan al-Ambari? Maulama wanawazingatia vipi? Wanawazingatia ni maulama ambao wamenyoka ala sirat, au wanawazingatia maulama ambao wanawalakin? Akaja Abu Tayyib at-Tabari Shafi'i rahimahullahu ta'ala akatupa wasifu wao, akatupa wasifu wao akasema, itba'u al-jama'ati awla min ittiba'i rajulaini mat'unun 'alayhima. Kufata jamaa ile ijma' ya maulama ambao wamesema kwamba kuimba ni haramu ni bora kuliko kuwafata watu ambao wametwaaniwa maulama, wamewajeruhi, wamewajuruhi katika dini yao, kwamba dini yao ina walakin. Haya maelezo ameyatoa al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika Ighathatul Lahfan min Masaid Shaytan, mdalladi wa kwanza, ukurasa wa 230. Wa mimman haka al-ijma' ala tahrim al-ghina, miongoni mwa wale ambao wamesimulia kwamba maulama wamekubaliana kwamba kuimba ni haramu ni al-Imam Ibn Salah wa Ibn al-Munzir. Wote hawa maulama wamesema kwamba maulama wamekubaliana kwamba kuimba ni haramu. Qala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, amesema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kuhusiana na masala ya kuimba, alghina yumbitu nifaqa fil qalbi, kuimba nyimbo, miziki, kasida wa ma ila dhalika, zinaotesha, zinaweka unafiki katika moyo, kama yumbitu lmau zar'a, kama vile maji yanavyokuwa yanaotesha mimea. Kwa hiyo mtu anapokuwa anashikamana na mambo ya kuimba mara kwa mara, kidogo kidogo katika moyo wake unaota unafiki. Shekhi, alhadhar alhadhar ya ikhwata, tutahadhari na masala haya ya kuimba ndugu zangu. Pia anasema al-Imam Ibn al-Qayyim katika kitabu chake Ighathatu al-Lahfan min Masaid ash-Shaytan, qala rajul li Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, mtu mmoja alimuuliza Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma kuhusiana na kuimba, akamwambia ma taqulu fil ghina, unasemaje kuhusiana na hukumu ya kuimba, ahalalun hu am haram, je kuimba ni halali au ni haram? Faqal, akasema Abdullah ibn Abbas, la aqulu haraman illa ma fi kitabillah, siwezi kusema kwamba jambo fulani ni halali ni haram isipokuwa ni upate uharamu wake katika kitabu cha Allah. Faqal, ahalalun hu, yule bwana akamuuliza Abdullah ibn Abbas, je kuimba kwa hiyo ni halali? Faqala, wala aqulu dhalika, na wala siwezi kusema jambo fulani ni halali mpaka ule uhalali ni ukute katika kitabu cha Allah. Thumma qala lahu, araaita alhaqqa walbatila, Abdullah ibn Abbas anamwambia yule bwana, hivi unaonaje haki na batil, idha jaa yawm alqiyama, zitakapokuja siku ya kiyama, fa aina yakunu alghina, je kuimba utakuweka sehemu gani siku ya kiyama? Ikija haki na batil, kukaja kuimba, je kuimba utakuweka sehemu ya halali au utakuweka sehemu ya haramu? Faqala ar-rajul, yule mwanamume akasema, yakunu ma'a al-batil, akasema kuimba kutakuwa pamoja na batil. Faqala lahu ibnu Abbas, ibnu Abbas akamwambia yule bwana, idhhab faqad aftaita nafsak, nenda, hakika ushaijibu na ushaipa fatwa nafsi yako, unajua kwamba kuimba ni haramu, kwa hiyo khalas, unafahamu. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, fa hadha jawab Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, hili ndilo jawabu la Ibn Abbas, Allah mridhie, an ghina'i al-a'rabi, kuhusiana na zile nyimbo za mabedui, alladhi laysa fihi madhu lkhamri, nyimbo hizo hazikuwa ndani yake kuna kusifia pombe, wazina walliwat, hazikuwa ndani yake kuna kusifia zina wala liwati, watashbibi bil ajanib, na kutaja mazuri ya wanawake au makafiri, wa aswati almaazif, na ndani yake hazipatikani sauti za vinanda, wa ma ila dhalika, katika zile ala za miziki, wa alati almutribat, na zile ala ambazo zinakuwa zinapigwa au zinatumika wakati wa miziki na wakati wa nyimbo, nyimbo ambazo Abdullah ibn Abbas amezihukumu kwa uharamu, hazipo sampuli kama hii kama zilivyokuwa nyimbo zetu hizi. Fa inna ghinaa alqaumi, hakika nyimbo za watu zile ambazo walikuwa wakiimba, lam yakun fihi shay'u min dhalik, hakukuwa na mambo kama hayo. Sasa al-Imam Ibn al-Qayyim anajiuliza, anasema walau shahadu hadha al-ghina, lau kama wangeshuhudia nyimbo zetu za sasa, lau kama wangeshuhudia nyimbo zetu za sasa, hizi nyimbo ambazo watu wanaimba sawasawa, iwe ni miziki ya bongo flava ambayo inafahamika na nyingineyo inayofanana hivyo, au hizi kasida ambazo zinaimbwa zinaitwa ni kasida za Kiislamu, wasiati tawdihu dhalika bikathirin insha Allah, upambanuzi wa hilo utakuja insha Allah. Lau kama wangeshuhudia hizi ambazo tunaziona sasa, laqalu a'zama qawlin, wangesema kauli iliyokuwa kubwa. Fa inna madharatahu wa fitnatahu fawka madharati shurbi alkhamri bikathir, hakika madhara yake na fitna yake ni kubwa mno, yuko juu kuliko madhara ya kunywa pombe kwa wingi kabisa, madhara yake ni makubwa shekhe. Wa a'lam min fitnatihi, na fitna yake ni kubwa Tayyib. Sasa baada ya kuwa tushaelewa hayo kuhusiana na maneno ya maulama na hukumu ya kuimba kwamba ni haramu na ijmaa ya maulama, makubaliano ya wanachuoni juu ya uharamu wa nyimbo, tuangalie akwali za ahli alilmi wal aima, maneno ya wanachuoni na maimamu fi tahrimi alghina, juu ya uharamu wa kuimba. Qala Abu Hanifa, anasema al-Imam Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah, at-taghanni haramun fi jami' al-adyan, at-taghanni haramun fi jami' al-adyan, kuimba ni haram katika dini zote, kuimba ni haram katika dini zote. Al-Imam Ibn al-Qayyim katika kitabu chake Ighathatul Lahfan fi Masail ash-Shaytan akaweka taaliq katika maneno ya al-Imam Abu Hanifa, akasema madhhabu Abi Hanifa fi dhalika min ashadd al-madhahib, madhhab ya al-Imam Abu Hanifa katika hilo ni madhhabu ambayo ni makali katika hilo. Wa qawluhu fihi aghladhu al-aqwal, na kauli yake ni nzito katika haya masala ya kuimba. Waqad sarraha ashabuhu bi tahrimi sama'i al-malahi, wameweka wazi wafuasi wa Abu Hanifa juu ya uharamu wa kusikiliza mambo yote ambayo yanapumbaza na kumudua mtu katika njia ya Allah, nyimbo, miziki, kasida, wama ila dhalika, yote haya kalmizmar, kama kufanya nyimbo kutumia filimbi au vipulizio au aina yoyote ile ambayo wanatumia kwa lengo la kuimba, kama zile buruji, kikorombwe, wama ila dhalika, vyote hivyo wameviharamisha. Wadufu, kupiga dufu, hasa hasa kwa wanaume, hata dharbi bil khadhib, mpaka vile kupiga zile ngoma au kupiga kwa kutumia miti au fimbo, wa ma ila dhalik, au kupiga makofi. Wasarrahu bi annahu ma'siyah, wakaweka wazi kwamba hayo yote ni maasi, yani kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Yujibu al-fisqa, kwamba kuimba kunampelekea mtu na kuna mwajibikia mtu kwamba awe ni mwovu. Waturaddu bihi shahada, na mtu anakuwa ile shahada yake inarejeshwa, hawezi kutoa ushahidi, kwamba unahitajika ushahidi pahala akaja mtu, huyu mtu kazi yake ni nini? Kazi yake huwa ni mwenye kuimba au huwa anasikiliza miziki au nyimbo? Anasema kwamba huyu mrejeshe, huyu hana sifa ya kutoa ushahidi. Wa ablagu min dhalika annahum qalu, na jambo la zaidi kwamba maimam katika madhhabi ya Abu Hanifa wamesema inna samaa fiskun, kusikiliza nyimbo ni ufasiki, kwamba mtu anakuwa ni mwovu, ni uovu. Wataladhu bihi kufrun, na kusikia ladha wakati unasikiliza muziki, kama unasikia ladha umeweka muziki pale au nyimbo, huo ni ukafiri. Hadha lafdhuhum, haya ndiyo matamshi yao wale maimam katika madhhabi ya Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Hiyo ni kauli ya Abu Hanifa na ni kauli ya imma katika wale wafasi wa Abu Hanifa An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Tuje kwa al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Malik bin Anas Imam Dar al-Hijra, qala Abu Bakr أحمد بن محمد الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنا سمع إن إسحاق بن عيسى الطباع قال سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة. هو إسحاق بن عيسى الطباع أنا سمع المولزة إمام مالك رحمه الله ويالي أبايو wanayafanya watu wa Madina, minal ghina, katika kuimba. Hii ruksa ambayo umeichukua watu wa Madina katika kuimba, nini hukumu yake? Hawa watu wanazingatiwa ni vipi wanaoimba? Faqal, akasema Imam Maliki, innama yafaluhu indana alfusaq. Hapa Madina watu wanaofanya nyimbo, wanaoimba, wanaosikiliza ni wale watu waovu. Kwa si kwamba kama walipatikana na watu wanaimba huko Madina, si kwamba walikuwa ni watu wema, la abadan. Wa innama kana yafaluhu inda ahli almadina alfusaq, watu ambao walikuwa wakiyafanya mambo haya ya kuimba, kusikiliza miziki na nyimbo, ni watu waovu. Na hapo, ayuha alhadhiruna alkiram walmustami'una aidan, ujenge swali katika nafsi yako, ni aina gani ya nyimbo ambazo zilikuwa zikiimbwa? Hatta yaatiyaka aljawabu ba'du, ili likujia jawabu baadaye insha Allah, kwa sababu inawezekana ukakimbia kwamba walikuwa wakiimba hizi nyimbo za miziki hizi ambao tunaziona za Bongo Flava. Fasiyati maaka aljawabu, jawabu litakuja kama ni nyimbo gani ambazo walikuwa wakiimba wale. Ukiachana na zile nyimbo ambazo tumezielezea mwanzo, zile ambazo zilikuwa zikaimbwa na wale mabedui, hizo ni aina katika nyimbo. Lakini mtakuja kuona aina nyingine pia ya nyimbo ambazo walikuwa wakiziimba, ambazo Imam Malik alisema kwamba innama yafaluhu indana madha alfusaq, hakika wanaoimba na kusikiliza manyimbo ni watu waovu. Na vile vile kauli ya Imam Malik inafanana na kauli ya Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam ibn al-Jawzi fi kitabihi Talbis Iblis, qala Abu al-Tayyib al-Tabari al-Shafi'i, amesema Abu al-Tayyib al-Tabari al-Shafi'i rahimahullah, la yajuzu al-ghina wala sama'uhu, haifai kusikiliza nyimbo, haifai kuimba wala kusikiliza, wala dharb bilqadhib, wala kupiga ngoma, wala kupiga ngoma kwa namna yoyote ile, au kupiga makofi au wama ila dhalik. Wa man adhafa ila Shafi'i hadha, mwenye kuliegemeza hili, kulinasibisha hili kwa Imamu Shafi'i kwamba ajuzisha kuimba, faqad kadhaba alayhi, atakuwa amemsingizia Imamu Shafi'i rahimahullah. Wa qad nassa Shafi'i fi kitabi adabi al-qadha, hakika Imamu Shafi'i ametoa nas, ametamka mwenyewe kwenye kitabu chake adabu al-qadha, ala anna ar-rajula idha dama ala sama'i al-ghina, kwamba mtu anapokuwa anadumu kuendelea kusikiliza nyimbo, ruddat shahadatuhu wa batalat adadatuhu, shahada yake itarejeshwa na uadilifu wake unakwisha. Ina maana anakuwa ni mwovu, ina maana mtu huyo anakuwa ni mwovu. Qala Ibn al-Jawzi mu'alliqan ala kalami Abi Tayyib, amesema al-Imam Ibn al-Jawzi akiwa anafanya taalika katika maneno ya Abu Tayyib, fahadha qawlu ulamai Shafi'iyya, haya ni maneno ya wanachuoni wa Shafi'i, wa ahlu tadayuni, na watu wenye kushikamana na dini, minhum katika wao, wa innama rakhasa fi dhalika min mutaakhirihim, hakika wale walioruhusu katika hilo la kuimba ni miongoni mwa wale waliokuja baadaye. Man qalla ilmuhu wa ghalabahu hawa, wale ambao elimu yake ilikuwa ni kidogo na matamanio yake yakawa yamemzidia, akaruhusu hilo. Lakini wale Mashafii wa kwanza wanaungana na maulama, ijmaa yao kwamba kuimba ni haramu, nyimbo ni haramu. Labda wale ambao dini zao zilikuwa zikaharibika wakajinasibisha na madhhabi ya Imamu Shafi'i wakawa wameharibika, ndio wao wakaja kuruhusu swala hilo. قال الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أخبرني أبو بكر المقري البزار قال حدثنا الحسن، حدثنا الحسن ابن الحروري قال سمعت الشافعية محمد ابن إدريس يقول أنا سمع نمسكية الإمام الشافعي أنا سمع تركت في العراق شيئا نمئات إراك كيتو يقال له التغبير كنا كيت ونكيت التغبير كوينبا أحدثه الزنادقة ومكيزو وما زنديقي زنديقي كون التفسير ياكي نيولي أمبالي أمنجيه كتكو إسلام أمنجيه كتكو إسلام والينغو لكوفانيا كوفانيا مكيدة والينغو لكوهاريبو إسلام anaingia katika Uislamu kwa lengo la kuharibu ili apambane na Uislamu akiwa ndani yake. Yaani zindika na munafiki zinafanana. Munafiki anaingia katika Uislamu kwa lengo la kuogopa. Anadhihirisha khairi, anaficha shari. Anadhihirisha Uislamu, anaficha ukafiri. Na mara nyingi anakuwa anaogopa baada ya kuona Waislamu wanakuwa wana nguvu. Ama zindiki yeye bilaks anaingia katika Uislamu ili aupige vita akiwa ndani yake. Huyo ni zindiki. Sasa Imam Shafi akawaita wale ambao walikuwa wanaimba, akawaita ni zanadika yasuduna bihi nnasa anil Qur'an, zile nyimbo wanazoziimba wanawazuia watu kuisikiliza Qur'ani na kuisoma.